أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبوكي جولي دي غيناو بون تامبالي سي سونو تور بوروم نونغي نيانال سونو يونت محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم yalna ko yalla doli xewal te musal ko gina lolou mbok julidi ñu ngi len di nuyu nuyu l'islam di len ñaanal yalla jammi adina ak jammi al-akhirah lan yalla defal tawfiq fi dunya wal akhirah xam ngeen ne waxtu yi ñu tollu tay rew mi amna yengu yengu amna xew xew amna xabar bu fi tabbi ñu ne febar bobu di virus corona bi defé duggu ba amna nit ko xamne mom mo joge won bitim rew dal di ko fi indi légi nak lolou nit ñi biñ ko déggé amna ci ño xamné déggé wuñ ko jamm amna ñi nga xamné biñ ko déggé titangé leen jural paniqué bu metti metti ak commencé waye amna ci ñeneen ño xamné aussi ubbi nañ ci seeni buntu yaakar né mën nañ ci am wërseuk waye lolou lepp liko waral rek moy li yalla tabaaraku wa ta'ala di wax ci alquran falawla iz ja'ahum ba'suna تدرعوا ولكن قصد قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون سونو بوروم نينا لان مو تري وون با سونو نات سونو مبوغل با سونا سونو لور بامو تيغو تي يين لا تيا وار موي تدرعوا نين تروخلو اي جوليت بولن يالا ناتو داني ديلو تي يالا dañuy dello sen bop sen borom dañuy toroxlu dañuy ñaan yalla rawatina nak li nga xamne ken amu ci pexé fani passé ma ngi len doon wax né virus corona dafa yek avion yi dafa tukkité amul passeport mu dugg ci avion yi jël place ken laaju ko billet ken laaju ko dara mu wacc aéroport yi rombu gardien yek vigilier rombu gendarme yi rombu armée de l'air armée de terre armée de mer di cieppelu ci bir dekk yi rombu organisation internationaux yi nga xamne ño yor santé mu len di rombu ken munu ci deureum lolou xam ngeen li tax li ya'lam al jami' li ya'lam al alam anna ba'sullahi anna qudratullahi fawqa kull shay li ya'lam al alam anna amrullahi nafiz na ñepp xamne yalla ay mbiram bu ñewé kenn mënu ko baré ana ñi doon wax ne jël nañ suñu matukaay nangam ak nangam fa lañu muju ndeké matukaay yi moy déllu ci yalla matukaay yi moy and ak kel mu dal baña tital nit ñi baña leen terroriser nit ñi nañu gëm yalla amna yenen fièvre yu fi waccion fa la muju daf ñoo bayyi ñuy dund fièvre bi amna ñu muy dal sax ñu ñibi seen kër li jaadu moy ay julit bu leen yalla tégué nat ñu delu ci yalla tabaaraku wa ta'ala tup bancé door ay nit ay martu nak commencé di bind di wax man dama koy faj nangam fi nek ni ñoom ñep commencé nañ waw nangam bi ku ko def nangam bi ku ko bind nangam bi ku ko nan nangam bi ku ko sango man kuma sersi ñu ragal yalla rew mi dañu wara ragal yalla tup delu ci borom bi tabaaraku wa ta'ala bayyi tiaxani ak yenn événement yi bu ñewé ñen ñi di profito ñe door katu martu yek serigne bukhaba yek dañuy profito di def yo xamantene du diine waye tiaxan kat yi aussi dañuy commencer di genné seni clip di sayité ka moké motax yalla tabarak wa taala ci aya bi mune nit ñi natu yalla bu ñëwé o leñu delu ci yalla waye walakin qasat qulubuhum sen xol ye waw dama xamné du tolni ab fièvre natt bo xamantene kumu dal da ngay dée bu la yalla dimbali wul dal ay nit delu wuñ ci yalla ñukay def ay théâtre ak ay clip diko saboter di titel nit ñi han yenn saay nga gis ku ñew ba ci xew daal di daanu daanu lu nit ñi daw yenn saay nga gis ku dugg ci car amo place nga daanu nit ñi jog nga tok mbokk yi xew xew yu mel ni ëpp na fawé ëpp na tiaxane ëpp na théâtre suñu borom subhanahu wa ta'ala neena fal muslim عليه ان يقابل هذا المصائب بالدعاء جوليت سي ايفينمان بو ملني لان لاكو ورا تيرو لان لاكو ورا غاتاندو موي ديلو سي يالا نيان يالا يلان تبي عليه الصلاه والسلام جانغال نانيو سي ايفينمان يو ملني سي خيو خيو يو ملني لان لاني ورا واخ اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. إيه يو يالا جل جلاله عز كماله سنبرم نونغي لي مسل تي فيبر بتدنغانا نونغي لي مسلو دي لاقات تي يو نغا مسل ني تي فيبر نياك خل تي موي دوف yow yalla yal nak ñu mussel ci febru ram waye yow yalla yal nak ñu mussel ci bép épidémie bu wacc ci kaw aduna bi yow yalla yal nak ñu mussel li la yonent bi jangale won ci hadithu anas allahumma inni a'udhu bika min al-baras wal junun wal juzami wa min sayyi al-asqam li la sayyiduna muhammad jangale won kon li lañu wara jël téro ko gatando ko ci ñaan waye tero ko wata daru toroxlu delu ci yalla bayyi tiaxani bayyi pomi bayyi bokale gi bayyi bidabi waye mbok yi wat tawbati waye tero ko tup delu ci yalla ñun ñep ku nek xam nga sa bop balil insanu ala nafsi basira ku nek delul ci yalla tabaarak wa ta'ala tup tubal say bakar yonent yalla musa alayhi salam jamanom dafa amone maral ndox ñak bi ndox ñaké Moussa génné dëkk ba yobul len ba ci all bi ñuy tuup mu len di julli julli baaw naan pour ñu ñaan yalla pour ndox mi wacc Moussa daadi ñaan yalla yalla xamal ko né ko Moussa duma wacc ndox mi Moussa duma len baal ndax mbolo momu tok amna ci kuma togn ko xamné fe geggelu ma ndox mi du ñew Moussa daane mbolo mi ah suñu borom de neena ci mbolo mi fiñu nek ni dafa am ko ko ci togn te koku fekk jeggalu ko ndox mi du wacc ben way fu mu togon mune man mi la man mi ma jé togn sama borom waye ma ngoy jeggalu ma ngi tub di delu ci mom waji bimu waxé lolou kaddom daanu rek ndox mi daldi soteku ndox mi soteku soteku soteku ba nit ñey bëgg lab Moussa da ne yalla waw yalla ne ko waji tub na Moussa da ne yalla doma ko won yalla ne ko naka lamay toñe wonu malako ma bal ko dilako won Allahu akbar naka lamay toñe wonu malako yow Moussa xamaluma la diiw la ma jéggal ko ba paré dila wax diiw la lolou man yalla ëppna fofu kon yu melni ay natt bu wacce ci rew rewma luñu wara ñëk def moy dal xel baña indi ay fausse information wax nit ñi nan lañuy def ba del ba muslu ba fegu ci mbir mi ba moytandik ko waye ken du tital nit ñi di indi ay xabar yo xamantene fausse xabar la di indi ay wax yo xamantene ken xamul fuñ ko jëlé nañu delu wat ci suñu borom tuub febar bi ñu téro ko tuub delu ci yalla waye wal wiqay ak fegu moytandiku lepp lo xamantene ñi yor mirum wirgu yaram wax nañ ne li kuko def di ci mucc ñu jël lool waye ñu moytandiku bokale kat yi ak dorkatu marti jamb len kanek nan len li ngom ak yoy ñu moytandiko ñu dem len ngeen sangu ci ay geej ak deg na ben waye ne dem len ci geej gi ngeen sangu ci nan ci ñun ñepp buñu deme ci geej sangu nan ñepp ndoxum xorom wax na de mbok yi kon ñu gor gorlu delu ci suñu borom tuub jël ñaanu yonnati bi alayhi salatu wassalam gemmiñ yeb amna barke waye gemmiñ yonnati bi mo upp barke ñaan yeb baxna waye ñaanu yonnati bi mo gëna bax te yonnati bi neena na ngeen jël ñaan gogu allahumma inni a'udhu bika min al-baras wal junun wal juzami wa min sayyi al-asqam ma ngi leen di ñaanal yalla yalna yalla musal leen musal seeni njabot yalna yalla musal rewmi ñun ñeb yalna yalla musal ñu fi mu feñ yalna ko fa yalla yemalé kako yalla tek tamit mu nek nattu yalla wéral ko mu ñibbi kërëm uuf njabotam di len ñaanal tawfiq fi dunya wal akhirah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.